У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Саюз «Чарнобыль Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуду ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Пачаліся затрыманні напярэдадні чарнобыльскага шляху. Асуджанага на 1,5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага району Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю. Расія сёння папярэдзіла, што можа выкарыстаць ваенныя сродкі для таго, каб бараніць сваіх грамадзянаў у грузінскіх прарасійскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, калі тыя будуць атакаваныя. Прадстаўнік міністэрства замежных справаў Расіі Валеры Кайнякін абвінаваціў Грузіі ў размяшчэнні сваіх вайсковых аддзелаў каля мяжы з бунтоўнымі рэгіёнамі. Паводле распараджэння Владзіміра Пуціна, Расія актывізуе эканамічныя і палітычныя кантакты з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў пачаткам экспансіі ўсяе Грузіі. Вашынгтон заявіў, што Паўночная Карэя дапамагала Сырыі пабудаваць засакрэчаны ядзерны рэактар, які, як падкрэсліваецца, не прызначаны для мірных мэтаў. Белы дом назваў гэта небяспечным і дэстабілізацыйным фактарам для сітуацыі ва ўсім свеце. Заява Белага дому была зробленая пасля таго, як амерыканская выведка пазнаёміла кангрэсменаў з весткамі пра сырыйскі ядзерны рэактар, які быў разбураны ў мінулым годзе ў выніку ракетнай атакі Ізраілю. Пасол Сырыі Імад Мустафа ў інтэрв'ю CNN абверг цверджанне амерыканскага боку і назваў гэта фантазіяй. Афіцыйны Пекін гатовы сустрэцца з прадстаўніцтвам духоўнага лідара Тыбету Далай-ламы. Далай-лама павітаў жаданне Кітаю перамоваў, Кітаю свой бок абвінавачвае Далай-ламу ў датычнасці да пратэстаў у Тыбеце, калі дэманстранты выказваліся супраць кітайскай прысутнасці ў Тыбеце. Тыбецкі ўрад у выгнанні абвінавачвае кітайскія спецслужбы ў арганізацыі беспарадкаў. Міжнародная супольнасць настойвае, каб Кітай распачаў дыялог з Далай-ламам. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае пасланца ў Грузію для таго, каб спрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашні старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Стаб, паведаміў пасля перамовы з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства Расіі Сергеем Лаўровым у Маскве, што пасланец АБСЭ прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. У Багдадзе мінулай начы забіты 11 чалавек і больш за 30 параненыя. Як паведамляюць улады Іраку, у багдадскім раёне Садр адбыліся ваенныя сутычкі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі сіламі, якія падтрымлівалі войскі ЗША. Вы слухалі выпуск навінаў нашай перадачы на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Сама акцыя праходзіць пад лёзунгамі «Абаронім будучыню нашых дзяцей, хочам быць пачутымі прэзідэнтам нашай краіны». На месцы падзеі Галіна Бакунчык, мы звязаліся з ёй перад 19-й гадзінай. Зараз люди стоять для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел», и они скандуют «не химзаводу». И распочалася спречка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, каб ён их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, якія выказваліся падчас кароткіх прамоваў. Яны скандавалі «ганьба», «нехім заводу», а пасля заўважылі сярод міліцыянтаў старшыні мясцовага райсавета, Бухавіцкага райсавета, і падышлі да чыноўніка, запатрабаваўшы адказу ад яго, але той спрабаваў ад людзей незаўважна сысці, людзі атачылі яго колам і прывялі да самай дарогі, перакрылі дарогу, спрабавалі не даць яму выехаць. Усё ж такі міліцыянты прапусцілі яго на машыну, аднак людзі перакрылі дарогу і доўга стаялі так, перакрыўшы дарогу. Пасля рушылі усе жыхары, рушылі, скандуючы «ганьба», «нехім заводу», і вось прыйшлі да прадстаўніцтва расійскай кампаніі. Акрамя таго, людзі патрабуюць адказу ад супрацоўнікаў міліцыі, дзе знаходзіцца зараз адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва завода Сергія Бразоўскі. Людзі даведаліся, што ён быў затрыманы перад гэтай акцыяй непасрэдна. Яго затрымалі нібыта за тое, што яго несапраўдныя вадзіцельскія правы. Нагадаю, што супраць Сергія Бразоўскага адбыўся суд за правядзенне несанкцыянаванага мітынгу яшчэ ў сакавіку. Ён штрафаваны на 1 400 000, і ў панядзелак 28-го распачынаецца яшчэ адзін суд супраць спадара Бразоўскага. Ну а спрэчкі і супрацьстаянне тут жыхароў з супрацоўнікамі міліцыі працягваецца. Дарэчы, перакрытыя міліцэйскімі машынамі усе дарогі, якія выводзяць на трасу да Мінска, каб людзі не рушылі шэсцем на гэтую дарогу. І людзі скандуюць «Гань, позор!» Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў пратэстуюць жыхары не толькі гэтага пасёлку, але і Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6 000 подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады і ўраду краіны. Людзі дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. У прадстаўніцтве расійскай кампаніі «Августбел» мяркуюць, што супраць будаўніцтва заводу выступае невялікая група зацікаўленых асобаў. Гаворыць адзін з супрацоўнікаў прадпрыемства «Августбел». Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, эта группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа. Гэта быў прадстаўнік прадпрыемства «Августбел». А вось што сказаў «Свабодзе» перад сённяшняй акцыяй Сергей Абразоўскі. Чыноўнікі хочуць атруціць сваіх падчынённых выкідамі ад гэтага прадпрыемства. Мы бачым толькі некалькі выхадаў сложыўшых сітуацый. Мы хочам выйці і адкрыта звярнуцца да прэзідэнта аб тым, што нашы правы, канстытуцыйныя правы, поўнасцю ушчамляюцца. Усе чыноўнікі крывяць душой, бо гэта абман. Пачынаючы з таго, што прадпрыемства будзе выпускаць 6, потым 18, а то і 42 віда прадукцыі. Адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў Сергій Абразоўскі быў затрыманы ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. У эфіры «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды». Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды». Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. А зараз слова нашаму слухачу. Будзем будаваць АЭС. Можа, сваё гора. Чарнобыль ужо быў. Бяды ён натварыў. Правы беларусы не ведалі, загаралі, на прыродзе абедалі. Нават былі на майскай дэманстрацыі, добра глыталі радыяцыю. Пры Чарнобылі ўлада карчала маўчаць, поплі Европа не стала крыкам крычаць. Пасля Чарнобыля аўтар гэтых строк, цяпер інвалід, заямог, у яго няма двух ног. Валерый Барзаўчанін. Учора з тэхнічных прычынаў некі час не працаваў наш тэлефон-аўтаадказнік, але цяпер ён працуе. Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. А зараз прапаную вашай увазе некалькі СМС, якія мы атрымалі. Тое, што яны робяць з Кімам і Парсюкевічам, гэта фашызм. Створаная сістэма дазваляе рабіць з тымі, хто высунуўся, ўсё, што заўгодна. Чалавек тут нішто, піша слухач «Свабоды». Яшчэ адзін СМС. Дапаможам таварыству беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Добраахвотнае ахвяраванне, добрая справа кожнага сапраўднага беларуса. Андрусь. І яшчэ СМС. Выпадкова трапілася газета «Барысаўскія новасці» за 15-16 красавіка. Быў здзіўлены яе адкрытасцю. Улад. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Заўтра ў Менску пройдзе чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца і ў іншых гарадах Беларусі. Станьце карэспандэнтам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фота, відэо на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на swoboda@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Заўтра на нашым сайце swoboda.org онлайн-рэпартаж чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама пра акцыі ў рэгіёнах. А на паседжанні аргкамітэту чарнобыльскага шляху большасці галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніку ахвярам чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карыстаянавай. Менгарвыканкам не дазволіў шэсце па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей паходніках ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. А сёння Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот. Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь Александр Валчанін паведаміў. Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльская объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону, этот человек не повинен быть во уладе. От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии Громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў свабодзе, што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату. Ён адноўлены па-новаму, там яго спрабавалі зламаць улады, але мы адрамантавалі, ён стаіць, і вось кожны год мы туды ходзім, вечарам складаем, вечарам 26 або 25 складаем туды вянкі. Сёння жалобная акцыя прайшла і ў Мазыры. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы ліквідатар Валер Зайцаў. Чернобыльцы пришли много, тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится. Активист объединенной громадянской партии Владимир Кацора рассказал про пляны демократичной громадскости у Гомеля. Тут акция пройдет под знаком незгоды с будовництвом атомной электростанции и с потребованием вертания льготов потерпелым от чернобыльской катастрофы. Ну, мы завтра на 16-й године проведем, як завсюди, годину смутку. Так, так и на этот раз, каля часовни, якую областный МЧС поставил 15-й годе аварии. Шмат якія запланаваныя чарнобыльскія акцыі не адбудуцца. У прыватнасці, мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіні. У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводаў пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Яны лічаць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі ўдзельнікам ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Жалобная акцыя да 22-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Якіма паклалі ў турэмны шпіталь. У актывіста запаленне вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага. Суд Навабелецкага району Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельнік з экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. 22 гады таму, 26 красавіка 1986 году, на Чарнобыльскай атамнай станцыі выбухнуў рэактар. Катастрофа забрала жыцці дзясяткаў тысяч беларусаў. Пятая частка беларускай тэрыторыі апынулася ў зоне павышанай радыяцыі. 135 тысяч жыхароў Беларусі мусілі перасяліцца ў іншыя рэгіёны краіны. Жыхароў 415 паселішчаў эвакуявалі. На сёння амаль у 350 выселеных пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС вёска Гомельшчыны жывуць самасёлы. Гэта афіцыйныя дадзеныя. Мясцовая ўлада ўжо не пярэчыць вяртанню людзей. Апошнім часам чыноўнікі змушаюць пустэльнікаў выплачваць падаткі і грошы за жытло. Вось што паведамляе з Хойніцкага раёну карэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік. Усяго за 20 кілометраў ад Хойнікаў вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаюць жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца. Я адна адзінокая жэнчына, я ні дзяцей, ні дзянькоў. Мне 78 гадоў ўжо ў сентябрі. Праработала 63 гады. І мне сьогодні за тую хачину треба їсть гроші, плати мені гроші. Кольки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло, 500 тисяч треба віддати. Усунули в тую гнилую хату, де і нема де діться. Так джерело закопають вже, пораскидали хати, а нам платі за той гнилі. Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут яна зиму. Сама я от 78 годов їздила на брикет, не вписувала машину, вписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. От вам і живі. На владу кривдують, да, на чиновників? Так, я того кривдую, тому що я нині таких не глядять одиноких, я ж вам беззащитних. І все, працядачалю пройду, так він і в очей не подим, мені поглядить, і говорить не хоче, моя завтра умру вже. Пустельницею у виселеній вёсцы Губаревича живе Надія Зорина. Жанчина пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату. Гадує корову і 4 свині. Міркування спадарні Зориної. А була вёска? І гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жити. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, та все мертвує. Ой, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, і ята померла, і та. От конца до конца. І де їх поховали? Де поховали? Із Мінська мало привозили. Где-то в кого-то сваха, где-то сват, где-то от Мінська Смиловичі, где-то Смолявичі. Куму привезли сюди, у Губаревича, а кум там, где-то под Мінськом. Поразбрасувалися. У отселеной зоне бабуля Надея гадуя корову и 4 просюки. Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять. Им дозволяют тут купляться? Купляют. Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно женщины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать иншего самосела ночью. Так, каже, один, а теперь жихарка у былой вёсцы Ивановцы Галина Чухно. Забрали весь шрук, мой 500 килограмм. Ночью собака гаукал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали. І уток брали з сарая. В міліцію не зверталися? Разі зверталася, як лук забрали. Так він на третій день приїхав до участковий, да походив, да нічого він мені не помог. І шукати нічого. У Хойніцькім райвыканкамі я удакладніў, што ў перыяд 1986 году скасавана 6 сельсаветаў, 7 калгасаў і саўгасаў. На гэтай тэрыторыі ў кінутых хатах жывуць цяпер сотні перасяленцаў. Вячаслаў Кулік з Хойніцкага раёну. Заўтра ў Менску пройдзе Чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні Чарнобыльскай гадавіны? Пра гэта наш карэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся сёння ў гарадзенцаў. Навряд ли. Праздник? Празднику надо готовиться. Пасха? Да, я не знаю, если будет какое-то, то мы, может, под и подъедем в центр города. Возможно, буду. Ну, на Ленина, площади Ленина. Черговое счастье, посвященное Чернобыльской катастрофе. Не знаю точно. Будет видно. Нет, у меня завтра другие планы. Ну, тут, во-первых, прошло давно много времени, и как бы тут смысл сейчас это все дергать. Домой едем. Домой это. Но... Бульбу садить, так? Бульбу садить? Да, помогать. Вы знаете, и, наверное, нет, скорее всего. Ну, потому что, как бы, конечно, очень плохо, что там такая авария случилась. Но я таких мест не знаю, где обычно это происходит, где обычно принимают, участвуют в этих мероприятиях. Ну, если бы знал, то, конечно, пошел бы. Но я думаю, что нужно всем принимать участие, потому что случилась страшная проблема, и нужно, как бы, всем вместе собираться. Нет, ну, я тоже не знаю. где все это происходит? Ну, если будет в городе организовано это все, конечно, мы будем участвовать в этом. Конечно, это наш долг. Конечно, конечно. Ну, видите как. То, что мы стремимся, и помнить о том, что все это может быть с каждым. В каждой стране, каждой это. Но надо быть, бороться за то, чтобы это не случилось. И защищать, конечно, наш народ, наших детей, наших это. Все стремиться так, чтобы не было этого повторения. То, что было в Чернобыле, то, что было в других странах. Скорее всего, нет. Завтра пары. Да. И как бы не очень получается. Нет, не буду. Почему? Ну, почему я должна? Я считаю, что наше, наверное, правительство должно уделять больше внимания, наверное, вот этим пострадавшим от Чернобыльской АЭС. Наверное, какие-то дополнительные отпуска, что вводили, наверное, какие-то льготы более, вот. Ну, я думаю, так. Наверное, нет. Почему? Не знаю, никто не приглашает, нет информации о том, что это событие будет. Хотя это событие известное, я помню о нем. Я пенсионер, мне сейчас... На эти время нету, мне нога болит. Она мимо меня прошла, эта чернобыльская трагедия. Я на эту тему даже не задумываюсь. У меня другие интересы. Покататься на чем-нибудь там, еще что-то. И немножко другой подход к этому. Завтра не. Завтра как раз праздник Святой Пасхи. Пришествие, или как там, напередодні. Будем готовиться к Пасхе. Гэта гарадзенцы адказалі на пытанне, ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні чарнобыльскай гадавіны. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Досылай свои идеи. Адрес свобода.орг. А зараз новая передача «Форум свободы». Мы знаёмім радыёслухачоў с самыми яркими фрагментами дискуссии, якую ведусь на интернет-сторонце «Свободы» читачи нашего сайту. Шановные слухачи, материалы на сайте и у эфиры часам довольно значна розница. Например, на сайте мы публикуем многие новины, репортажи раницей, але почуть вы их можете только у вечеры. Эти материалы часто выкликают жвавое обмеркование. Сегодня мы знаёмім вас с одной такой дискуссией, якая почалась учора у ночи и протягивается сегодня. Первый выпуск передачи «Форум свободы» подрыхтовал Сергей Навумчик. На початку фрагменты интервью Всеволода Яншевского. На питание ведущего программы Алексея Знаткевича «Ці изменится что-нибудь у идеологии?» начальник Головного идеологического управления администрации президента отказал наступным чином. Кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике. Несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения? А вот что сказал Усеволод Яншевский про скасование льготов. Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная, финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие. На питание, ці не варто вышейшим чиновникам показать простым людям приклад у корыстанні белорусской мовой, Усеволод Яншевский отказал гэтак. Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили. Все те, кто жили на вот этом огромном пространстве Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же. У нас два государственных языка. Это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так. Наявность у Беларуси помников Ленину, иншим коммунистичным проводерам, а так само линии Сталина, начальник Головного идеологического управления администрации президента Всеволод Яншевский прокомментовал наступным чином. Осталось вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну что здесь плохого, что вы создали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава богу, дай бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, ну, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать. Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды. Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволода Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ на вымова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе. Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба радыё «Свабода» і прапаную ім поўны байкот. На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту «Свабоды», які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам. Стась Зменску, каментуючы інтэрв'ю Усевалада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя. «Славянскі сабор Белая Русь» палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усеволад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг. Дзякуй свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды Аляксандр». Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека. Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на свабодзе. Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь. На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды». У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усеволада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хуліганы. А пра справядлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі неэкстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? Народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словам, чытайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце. Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолягам Всеволадам Янчэўскім у «Начной свабодзе». Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алексея Бондара «Бацькі і дзеці апазіцыянеры». У Менску 20:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Расія сёння папярэдзіла, што можа выкарыстаць ваенныя сродкі для таго, каб бараніць сваіх грамадзян у грузінскіх прарасійскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, калі тыя будуць атакаваныя. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі абвінаваціў Грузію ў размяшчэнні сваіх вайсковых аддзелаў каля мяжы з бунтоўнымі рэгіёнамі. Паводле распараджэння Владзіміра Пуціна, Расія актывізуе эканамічныя і палітычныя кантакты з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў пачаткам экспансіі ўсёй Грузіі. Вашынгтон заявіў, што Паўночная Карэя дапамагла Сырыі пабудаваць засакрэчаны ядзерны рэактар, які, як падкрэсліваецца, не прызначаны для мірных мэтаў. Белы дом назваў гэта небяспечным і дэстабілізацыйным фактарам для сітуацыі ва ўсім свеце. Заява Белага дома была зробленая пасля таго, як амерыканская выведка пазнаёміла кангрэсменаў з весткамі пра сырыйскі ядзерны рэактар, які быў разбураны ў мінулым годзе ў выніку ракетнай атакі Ізраілю. Пасол Сырыі Імад Мустафа ў інтэрв'ю CNN абверг сцверджанне амерыканскага боку і назваў гэта фантазіяй. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае пасланца ў Грузію для таго, каб спрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашні старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Фінляндыі, паведаміў пасля перамоваў з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства Расіі Сергеем Лаўровым у Маскве, што пасланец АБСЭ прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. Стаб падкрэсліў, што ён занепакоены абвастрэннем расійска-грузінскімі дачыненнямі, якое выклікала знішчэнне грузінскага беспілотнага самалёта ў Абхазіі. Сергей Лаўроў сказаў, што крызісу няма. Москва заявіла, што будзе ўлічваць за ўвагі Рады Еўропы адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Расіі. Пра гэта сказаў Уладзімір Пуцін у часе сустрэчы з Томасам Хаммбергам, які адчольвае дэпартамент Рады Еўропы ў пытаннях правоў чалавека. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэй Рыгоні ахарактарызаваў прысуды моладзевым актывістам у справе названай працэс 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле Рыгоні, прысуд Андрэю Кіму, які атрымаў 1,5 года калоніі да штрафы і пакаранне іншым, гэта злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская кампанія «Август-Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Уладзіміра Патупчыка. Яны лічаць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Уліцёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў моладзевы актывіст Алексей Бондар. Ён сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва». Закончыў Беларускі інстытут правазнаўства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночення беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініцыятывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо, нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спраджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва ў тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергія Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова. Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын Польсці на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у Маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Раман Часлаўевіч працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў. Безумоўна, весь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца ўсе разыходжанні, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, таму што я так сябе паводзіць пасыўна. Ну, адзін шо боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, мне таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так весь час працягваецца, што рабіць яны людзі іншого пакалення, таму як бы я іх разумею. Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі не завошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар. Мне маці прыходзіла да апошні раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумееш, што я хацеў убраць, але ж якім спосабам, праўда? Што там пісаць, бессэнсоўна, праўда? Так, але яна хацела даказаць, што я не вінавата. Ну, але чаму яна хацела даказаць гэтай сістэме, которая мяне садзіць? Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька? Студэнцкі час былі такі з галоўнага боку выхавання, але як бы не датычыліся, што вось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі. То канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў нейкіх прэтэнзій. Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае. Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго нейкая, відаць, ціск быў. А я быў давернай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што нейкая забарона, каб гэтым займаўся, але нейкае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його помірковно сьогодні, я так розумію, чи то, напевно, так і треба було. Лявон тады быў даверны асобай Алеся Белакоза, якога абралі ў абласны савет. У бацькі было жыццёвае стаўленне да новых з'яваў у грамадстве, памяркоўнае, нават мудрае, кажа сёння Лявон. Успамінае маці Лявона Вашко Александра Рыгоравна. Ці не было спрацы з вашого боку, з боку бацькоў там? Супраціўлення якого? Ну да, так. Нет, не было, но здзіўляліся. Бо ў школі Лявон не вельмі любіў беларускую мову, літаратуру. А потом з Мінскага все званіў на беларускай мове, ну а мы естественно, говорю на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на белорусскую мову. Поэтому было несколько сложновато, но и не возражали. Коли ему подобается белорусская мова, хай размовляю, и батька так само. Ну, а не было никаких там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном? Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его. Сюжэт нашага корэспандэнта Сергія Страусова каментуе грамадскі рэдактар «Свабоды», сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Алексей Бондар. Мы ўбачылі, што калі людзі аб'ядноўваюцца вакол нейкай ідэі, а тады ўзнікла нацыянальная ідэя, інтарэс да сваёй гісторыі, які пачаўся з курапатаў, вельмі моцны штуршок да аб'яднання людзей і барацьбы з антынародным камуністычным рэжымам. На жаль, сілы, якія прыйшлі да ўлады, паспрабавалі савецкую сістэму вярнуць. І зараз што мы бачым? Мы бачым і піянерскія гальштукі, наше жыццё мераюць ўжо пяцігодкамі, і лукамол, і ўсё астатняе. У 20-е гады так же само ўспрымалі бальшавікоў, смяяліся над імі. Усё ж такі здолелі пабудаваць свой режим, заявіць курапаты, все остатнее. Тому зараз мы не повинны смеяться, мы повинны змахаться знову, с этими пережитками минулого. На жаль, поколение, якое уже народилось зараз, и оно больше пассивное, чем поколение, якое жило у момент перелома советской системы. Але, як казав мне недавно Игнать Буравкин, белорусскость у наших людях, и она есть, как бы ее не знищали, не змагалися с ею, и она застается, и она выбухне. 19 кастрычніка 1988 году у Чырвоным касцёле быў утвораны аргкамітэт Беларускага народнага фронту. За 20 гадоў адраджэння нацыянальнай дэмакратыі ўжо вырасла пакаленне нашчадкаў тых, хто некалі започаткаваў шырокі народны рух. Цяпер маюць яны ідэалы бацькоў, што жывіць іхнюю веру ў дэмакратычную будучыню бацькаўшчыны. Чым адрозніваюцца яны ад сваякоў папярэднікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык. Сям'я Вялічкіных з Берасця з таго шэрагу, дзе бацькі маюць аўтарытэт і павагу сваіх дзяцей, а таксама становяцца прыкладам для пераймання. Уладзімір Вялічкін, сябра партыі БНФ з 1994 году, дачка Наста, аспірантка Варшаўскага універсітэту, сын Міхась, студэнт універсітэту ў Торуні. Да апазіцыйнай палітыкі яны далучыліся следам за сваім бацькам, а зараз ужо дзейнічаюць самастойна, кажа спадар Вялічкін. Таксама заангажаваная з палітыкі, як і я. Може, навіть і більше. Інша справа, що вони кожен по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Удзелу ў нейкіх масавых акцыях, за што цярпелі неаднаразова. Наста на перададні Новага года за пікетаванне расійскай амбасады была затрымана, арыштавана на 5 сутак. Міхась таксама неаднаразова затрымлівалася. Яны спецыяльна прыязджаюць, калі штось адбываецца, яны мяне не пытаюць. Уладзімір Шыла з Салігорску, бацька вядомых моладзевых актывістаў Івана і Іллі. Ён кажа, што да палітыкі сыны далучыліся самастойна, але безумоўна меў месца ягоны ўплыў. Думаю, что это дарылася тому, что я заўсёды проявлял цікаўнасць. Я был неабыякавым человеком. Мы не шапталіся там недзе у вугалку с жонкой. Мы гэта с детьми нават абмяркоўвалі. Я им казав, что есть такая рэч, як демократичная каштоўнасць, и что есть розныя ставленні в розных краінах до гэтага. Люди, грамадство бачат там нейкія шляхи, як яны будуць жить далей, як яны сёння жывуць. Гэта у нашай сім'і была незабароненая тема размовы з дзецьмі. Тому, мабыць, і з'явілася цікавасць. Менавіта праз бацьку Александра Казуліна да палітыкі далучыліся ягоныя дочкі Вольга і Юлія. Сын намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, Франак Вячорка, стаў самастойным моладзевым палітыкам. А вось што гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пра сваю жонку і сына Артёма. Мне сям'я цалкам на 100% складаецца з маіх аднадумцаў. Што датычыць сына, то хутчэй за ўсё ён у палітыку не пойдзе, але на ўсіх акцыях ён побач са мной. Калі патрэбна было падстрахаваць мяне на выбарах у Менскі гарадскі савет, калі мяне не зарэгістравалі, ён пайшоў, не лічачы на тое, што потым узніклі праблемы і гаварылі нават, што калі ён і Казуліна не сыдуць з факультэта, то яго расфармавуюць. Так што у мяне ў гэтым плане ўсё ў парадку. Я не ведаю проста іншых сітуацый ад пабеднай грамадзянскай партыі. Сітуацыю каментуе палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Я раздзеліў пытанне на дзве часткі. Адна справа падзяляць погляды разам з бацькамі. І другая справа – гэта стаць нашчадкам дзейнасці палітычнай бацькоў. Палітыка – это ўсё ж такі не проста прафесія, а прафесія, якая пакліканне прадугледжвае з сабой. І вось гэта пакліканне ў першую чаргу робіць чалавека палітыкам, а потым уже там набор кваліфікацій, кампетэнцыяў там і так далей. Палітыка, як прафесійная дзейнасць – гэта справа асобы, індывідуальнасці, а не сімейная справа. Я думаю, што это нормальная, цалкам нормальная сітуацыя. Мы ж не ў феадалізме жывем, калі дзеці абавязкова пераймаюць лад жыцця і занятак бацькоў. У гэтым сэнсе трэба гаварыць пра вучняў, і гэта больш істотна, каб справа працягвалася не праз дзяцей, пераемнасць па крыві, а праз духоўную пераемнасць, праз вучняў, праз наступнікаў. Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня, моладзевага актывіста Алексея Бондара. Тыя людзі, якія абудзіліся, зразумела, што яны выхоўвалі сваіх дзяцей у духе адраджэння. Зараз мы бачым, што дэмакратычныя актывісты, апазіцыя, шмат яе, гэта тыя людзі, бацькі якіх змагаліся з камунізмам яшчэ ў савецкія часы. Тут мы, канешне, прыгадаем і сына Арлова. Франка Чорка вельмі яркі, вельмі пазітыўны. Іх адрознівае што, перш за ўсё, дзяцей фронтаўцаў? Любоў да роднай мовы, інтэлігентнасць. На жаль, са сярэдзіны 90-х гадоў гэтая праслойка маргіналізавалася, выдзелілася ў асобную частку грамадства, якая стала для іншых людзей рэч у сабе. Яны жывуць асобным жыццём, размаўляюць на ўжо чужой для шмат каго беларускай мове, але гэта, я лічу, адзіная наша апора ў будучыні. Мы працягнем расказваць пра тое, як складваюцца ўзаемаадносіны ў сем'ях апазіцыянераў пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты Маладога фронту. Асуджанага на 1,5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага раёну Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, моладзевым актывістам Алексеем Бондарам. Апазіцыя, бацькі і дзеці. Традыцыйна лічыцца, што суседства розных пакаленняў, да яшчэ ў палітызаваным кантэксце, заўсёды ўтрымлівае ў сабе патэнцыйны канфлікт ідэйных перакананняў, грамадзянскіх каштоўнасцяў. Асабліва тады, калі младзейшыя трапляюць у эпіцэнтр падзеяў і міліцыянты да КДБшнікі пачынаюць бясконца затрымліваць іх. Урэшце справа заканчваецца судамі, турмамі, хіміяй. На адным ці па розныя бакі барыкаду застаюцца ў такіх радыкальных выпадках бацькі і дзеці. Ці адчуваюць яны патрэбу ў сямейнай падтрымцы падчас судоў, адсідак на сутках? Тэму даследуе Юлія Ярмашэўская. Выпускніка Коласаўскага ліцэя Мікулу Астрэйку за дзеянні ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства ў 2006 годзе асудзілі на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Перад вокнамі суду, дзе ішло закрытае паседжанне, яго заўсёды чакалі бацькі. Дзеля падтрымкі бацькоўскай і дзеля падтрымкі грамадзянскай. І так было заўсёды, кажа маці Мікулы, спадарыня Яўгенія. Пачалось з ліцэя. Калі вот мы пачалі адстойваць ліцэй, пачалі адстойваць дзеці, і далучыліся мы бацькі, і я зразумела, што хоць мы нічога, можа, не зрабілі наконт ліцэя, але я таксама лічу, і зрабілі, таму што мы хадзілі, і ліцэй, пакуль нашы дзеці вучыліся, ён існаваў. І калі ішоў суд над сябрамі партнерства, салідарнасць бацькоў у падтрымцы дзяцей была бацькоўскім абавязкам, лічыць Яўгенія Астрэйка. Нас было 4 партнерства, але мы былі разам. І мы адзін аднаму тэлефанавалі, мы ведалі ўсё, мы пісалі нейкія лісты. Мы адзін аднаго падтрымлівалі як маглі, і мы падтрымлівалі сваіх дзяцей. І гэта, я думаю, што для іх гэта было вельмі, вельмі важна, што мы з імі. Падтрымка, давер і павага да ўласнага выбару – гэта падмурак і выхаванне маладога палітыка Павала Севярынца, распавядае ягоная маці Татьяна Севярынец. Переживали, конечно, безумовно, и слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, каб уже над моим дитем не здеквалися. Але завсёды подтрымливали. Калі нават нас выклікалі ў деканат і просили там, каб мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо яго великая будучыня як ученого, и он такі самы разумны на факультеті, і прочили ему і академію, і все на свете. Але мы послухали і сказали, что у нас насамрэч добрый сын, и мы ему довіраем, як ён выбере, так і будзе. Апроч давіру батьков, Паул дапамагала і іхняя салідарнасць у грамадзянскіх перакананнях і поглядах. Калі так здарылася, што Паша пайшоў у апазіцыю, мы яго падтрымалі, таму што мы самі так думалі. Мы ніколі не падтрымлівалі самі камуністычнага выхавання, крытычна адносіліся да рэшаіснасці, і калі нешта не падабалася, дык з гэтым якімсьці чынам змагаліся. І я вельмі добра ведала, што мае дзеці дрэнна не зробяць, і дрэнны выбар яны не зробяць. І таму мы былі побач. Калі патрэбна было, падставлялі тое плячо. Падставляць плячо, любіць, падтрымліваць і верыць – гэта падмурак выхавання гарманічнай асобы, лічыць маці Міколы Астрэйкі Яўгенія. Бацькі павінны, просто это іх абавязак, падтрымліваць і разумець сваіх дзяцей. Я лічу, што для кожнага бацькі ці маці свой сын і ці свая дачка самы лепшы ў гэтым свеце. І трэба часцей казаць малым это дзецям, што ты лепшы, я цябе люблю. І мне здаецца, тады ён нічога дрэннага не зробіць. Многія бацькі не падтрымліваюць сваіх дзяцей, і нават хоць ты з дома ідзі. Да куды ж пойдуць нашы дзеці? Ну куды ж яны пойдуць, калі мы іх не разумеем, хто іх зможа зразумець? Артуру Хінкевічу, былому палітвязню, намесніку старшыні Маладога фронту, пашанцавала на падтрымку, дапамогу і любоў бацькоў. Асабліва адчувальна гэта было за кратамі. Калі бацькі за цябе, пачуваеш сябе значна мацнейшым, кажа Артур. І наадварот. Калі дзеці і бацькі па розныя бакі барыкадаў, то існуюць пэўныя своеасаблівыя праблемы. Трэба дзяцей забіраць з міліцыі, там ці аплачваць штрафы, ці яшчэ штосьці, ці нейкія праблемы з вучобай і гэтак далі. Гэта маральна вельмі важна. Грамадства, дзе бацькі і дзеці побач, поплеч, поруч, мае значна больш шансаў на перамогу, лічыць Яўгенія Астрэйка. Я хачу сказаць і пра гэтыя акцыі, і пра ўсё, каб побач з кожным хлопцам ці дзяўчынай былі бацькі, гэта ўжо вялікая сіла. Ідэя падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Аляксею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды. Скажыце, Аляксей, бацькі вашых 9 сябруў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс? Маці Алеся Чарнашова, маці і бацька Антона Койпіша, маці Стральцова Алеся, мой брат, не тэ мой бацько дзяці, але ж прыемна ўсё ж такі, што з сям'і чалавек прыходзіць. Ну, што называецца, такую першую бацькоўскую, сваяцкую падтрымку вы адчулі? Канешне. Як яны рэагуюць на суд? На працэс. Гэта вельмі цяжка, але яны не саромяцца. Гэта галоўнае. Гэта вельмі такі істотны момант. А ці не шкадуюць яны, ці не гавораць яны, ой, от не хадзіў бы ты і было б усё па-іншаму, быў бы ты зараз побач з каханай дзяўчынай, а не тут. Я такога не заўважыў. Наадварот, тая ж маці Андрэя Кіма, Таціана Андрэевна, яна мне казала, што цяпер я буду заўсёды падтрымліваць. А зараз я прашу Алексея Бондара пракаментаваць сюжэт Юліі Рымашэўскай пра ўзаемаадносіны бацькоў з тымі маладымі актывістамі, якія раз за разам трапляюць за краты. З прыходам да ўлады Лукашэнкі адразу з'явіліся і палітзняволеныя, і невядома куды згінуўшыя людзі. Хто ад гэтага больш пацярпеў, акрамя іх саміх, гэта зразумела іх бацькі. Да сённяшняга моманту адно з цяжкіх злачынстваў рэжыму, гэта здзекі над бацькамі, маладых людзей, не толькі маладых людзей, якія сядзяць, якія плацяць штрафы. Мы нагадаем тут Павла Сіверынца. Ужо колькі ён ад гэтай улады атрымаў усяго. Не так даўно маці яго была зволена з працы. Бацька Дашкевіча заўсёды бачу, прыязджае сустракаць свайго сына і просто гляджу ў твар і... Ёсць, канешне, яго моц, але ўсё ж такі, ну, нельга так здзекавацца, гэта амаральна. Яны не заслугоўваюць таго, яны выраслі такіх дзіўных, такіх добрых хлапцоў, сыноў, дачок, і што за гэта ім атрымоўваецца. Апошні прыклад, які я сам назіраў на сваіх вачах, гэта Таціана Андрэевна Кім, маці майго сябра Андрэя. Трэба было бачыць яе вочы ў момант вынясення прысуду. Я ганаруся табой, сынок. Яна верыць у Андрэя. Але тыя пакуты, гэта прысуд уладзе. Праўда заўсёды пераможа, а тое, што зараз адбываецца, гэта часовая перамога сілаў зла. Вельмі цяжка самому глядзець на бацькоў, якія падтрымліваюць, прыязджаюць, сустракаюць. Але такі боль час ад часу відаць у іх вачах, што рэдка. Рэдка я маю на увазі ў адносінах да улады. І ўсё ж трэба прызнаць, шмат у якіх сем'ях бацькі робяць максімум магчымага, каб уберагчы сваіх дзяцей ад палітыкі. Тут менавіта рэакцыя на лёс герояў папярэдняга сюжэту. Падчас падрыхтоўкі гэтай перадачы мы чулі немала прызнанняў маладых людзей. Сваякі нават пагражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца ўлёткамі, ладзяць мітынгі, дадому не вяртайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа успрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх хай-цэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Героі наступнага матэрыялу жывуць якраз у такім маленькім гарадку. У шлюбе яны чвэрць стагоддзя. Разам выгадавалі 3 дзяцей. Збоку сям'я як сям'я. Аднак, працягвае магілёўскі корэспандэнт «Свабоды» Алеся Сіпцоў. Голова сям'ї Михайло Ігоревич ад 1992 году актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з заснавальнікаў раённага клубу выбарцаў. Ніводная кампанія не абыходзілася без удзелу гэтага праваабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як дэструктыўную. Михайло Ігоревич не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігоревіч так іх тлумачыць. Жонка Михаіла Ігоревіча Святлана Пятроўна выказацца на конт сямейных непаразуменняў не пажадала. Аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае. Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мяне ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера. Михаил Игоревич лишит себя реалистом и разумея, что семья живе не только громадской деятельностью. В идеале хотелось бы, чтобы было полное взаимопонимание. В то же время понимаю, что если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше. Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук. Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына тут грамадскімі справамі займаецца чалавек уже, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людзьмі з гэтымі, якія з табою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства? Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. Ад тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, сябру моладзевага незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетёнак, развітуюся з вамі. Сустранімся праз тыдзень. Одной из неповагой до громадской позиции своих сынов, дочок, это значит не поважать самого себе, пережа все. Есть у меня знакомый Андрей Пресняк, наш человек, 21 студеня, и он сидел 10 суток. То есть, когда его вызволяли, нам пришлось выслухать от его мати шмат брудких слов на конт того, что мы зарабили с сыном, что нам там за его платить. Ну, все остальное, это типовая пропаганда белорусского телебачения, этой державной машины. І, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія апрацоўваюцца сродкі масавай інфармацыі. Бацькоў такіх, я скажу, становіцца менш. Прыклад адной актывісткі, прозвішча которой не буду называць, яна прасіла. Там увогуле Дзіма плаціў. Наогул не адмаўляецца ад сваёй дачкі. Цяжка. Гэта таксама цяжка назіраць. Прадукт лукашэнкаўскай прапаганды. Гэта злачынства рэжыму, тое, што грамадства падзявілася ў тым ліку і на бацькоў дзяцей, якія не згаджаюць са сваёй пазіцыяй, грамадскай пазіцыяй, за гэтага не хочуць ведаць адзін аднаго. Масавы пераслед моладзі з 2006 года, вось і зараз, прысуд 14 і ўсё астатняе, канешне, павялічыў лік бацькоў, якія волі-неволі ўцягнуты былі ў гэтыя ўсе справы. Не гледзячы на тое, што яшчэ ёсць праблемы, але я бачу тое, што ўладам не дасягнуць свае мэты, таму што бацькі разам з моладзь. Моладзь аб'ядноўваецца пад ціскам рэпрэсій, і бацькі моладзі таксама. І хто можа, калі не падзяляў пазіцыі сваіх дзяцей, зараз, бачучы гэтыя ўсе, яны ўжо паціху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што яна аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў. Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час,